Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królestwo roślin. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Chciałem, żeby w nastrój dzisiejszej audycji wprowadziła nas wyjątkowa chilijska artystka Violeta Parra i jej melancholijna piosenka Gracias a la vida. Tragiczna postać, a i tekst samej piosenki jest bardzo dwuznaczny, ale umówmy się tutaj na potrzeby Królestwa Roślin, że ta piosenka jest jednak przede wszystkim o celebracji życia. Wydaje mi się, że ten dziwny rok, który mamy, kiedy wegetacja wszelkich organizmów wydaje się, delikatnie mówiąc, mocno przyspieszona i niemal naocznie widzimy ten jakiś taki ogromny pęd przyrody, a szczególnie właśnie roślin, pęd do życia, do kwitnienia, do zapylania, do owocowania. I tu się pochwalę, chociaż nie wiem właśnie, czy to jest powód do chwały, czy bardziej do zmartwienia. Na przykład na moim balkonie mocno już dojrzewają truskawki. Ja nazywam się Paweł Sztarbowski i w takich właśnie okolicznościach tego dziwnego roku chciałbym Państwa powiedzieć, witać w audycji poświęconej pięknu i potrzebom roślin. Audycji, w której wraz z moimi gośćmi staramy się namawiać Was na włączenie zielonego myślenia i zielonego odczuwania. Dziś jest z nami ktoś, kto już był naszym gościem. Jego opowieść o poszukiwaniach rajskich ogrodów wzbudziła wiele zachwytów. Dodam, że wciąż można tej wspaniałej opowieści posłuchać jako podcastu dostępnego na stronie Trójki. Okazało się, że jest zupełnie wyjątkowa okazja, o czym opowiemy za chwilę. I nasz gość też przyprowadził do naszego studia swojego wspaniałego współtowarzysza botanicznej pasji. Naszymi gośćmi są dzisiaj dwaj botanicy. Profesor Arkadiusz Nowak i dr Paweł Kojs. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan profesor Arkadiusz Nowak jest dyrektorem Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, a pan dr Paweł Kojs jest jego zastępcą. I jednocześnie jeszcze pan Paweł Kojs jest dyrektorem Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na Śląsku. Przede wszystkim to, co też jeszcze chyba trzeba dodać, obaj panowie są pasjonatami i wielkimi promotorami roślin, a oczywiście takie osoby lubimy tutaj w tej audycji najbardziej. Przejdźmy do tego właśnie, jaka jest ta szczególna okazja i dlaczego właśnie teraz zależało mi, żeby z panami się tutaj spotkać, bo tą okazją jest jubileusz. Nie byle jaki jubileusz, bo to pół wieku, to jest jednak już pewien bagaż. 50-lecie otwarcia Ogrodu Botanicznego w Powsinie. pozwolicie, że będę używał raczej tej skróconej nazwy, ale z drugiej strony chciałbym zacząć właśnie troszkę pewnie od końca, bo ta nazwa pełna instytucji, w której pracujecie, jest mocno skomplikowana. Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk, ale właśnie do tego dochodzi ten drugi człon, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej. I w związku też z tym, od czego zacząłem tę audycję, mam wrażenie, że te wątki jednak też się jakoś ze sobą łączą i temat bioróżnorodności, różnorodności ekologicznej w kontekście też właśnie kryzysu klimatycznego czy kryzysu ekologicznego, różnych nazw tutaj się też używa. Właśnie ta bioróżnorodność bardzo często powraca. Gdybyście mogli panowie opowiedzieć, co to w ogóle jest ta różnorodność biologiczna i dlaczego ona jest aż tak ważna? Profesor Nowak. Szanowni państwo, pierwsze zdanie, no oczywiście musi nawiązywać do tego półwiecza. Dokładnie w maju w 1974 roku Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie rozpoczął swoją działalność, chociaż nie został otwarty, bo otwarty dla publiczności był troszkę później, bo w roku 90. Od samego początku jednym z najważniejszych celów utworzenia ogrodu była botanika konserwatorska, czyli botanika, która jest realizowana przez osoby, najczęściej pasjonatów, osoby wrażliwe w stosunku do roślin, które mają za zadanie stworzyć podstawy naukowe do ochrony różnorodności florystycznej. Ale po latach okazało się, że żeby chronić rośliny, no to bez ochrony zwierząt, zapylaczy, ptaków, innych organizmów, grzybów mykorozujących, nie da się chronić tylko i wyłącznie roślinności czy roślin. Trzeba chronić całe ekosystemy, całą bioróżnorodność. Stąd po latach dodano ten drugi człon, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej. I tak to trwa do dzisiaj, jest wciąż aktualne, wciąż potrzebne i wciąż w naszych projektach, w publikacjach, w działaniach co chwila wychodzi nam albo botanika konserwatorska, biologia konserwatorska, albo właśnie różnorodność biologiczna. To jest nasz podstawowy obowiązek. Wspomniał pan redaktor o tych zjawiskach pogodowych, o wcześniejszym kwitnieniu. Może nie 50 lat niestety, bo wtedy, kiedy powstawał ogród, jeszcze nikt za bardzo nie myślał o zmianach klimatycznych. Wtedy dopiero pojawiały się pierwsze głosy w tej sprawie. No ale już po jakimś czasie, ponad 20 lat wstecz, nasi ogrodnicy dla wielu gatunków zapisywali w notesach, kiedy w ogrodzie zakwitł dany gatunek po raz pierwszy w danym sezonie. Nadal to zapisujecie? Nadal to zapisujemy. Właśnie mieliśmy wykład na wydziale, na zebraniu Wydziału II Polskiej Akademii Nauk, które to zebranie odbyło się właśnie w Powsinie kilka dni temu. I pokazaliśmy tendencje, jak gatunki górskie, które przyszły do nas, przesadzone zostały z Tatr, gatunki niżowe, nie powsińskie, tylko ogólnopolskie oraz gatunki niżowe powsińskie zareagowały w ciągu 20 tylko lat na ocieplenie. I proszę sobie wyobrazić, że przez dwie dekady większość tych roślin kwitnie 19, ta pierwsza grupa, 15 lub 8 dni wcześniej niż 20 lat temu, prawda? To jest wręcz drastyczna zmiana, te kilkanaście dni. To jest drastyczna zmiana, bo wyobraźmy sobie teraz sezon za 100 lat. No to musiałby się zaczynać w lutym, tak? Pytanie, kiedy by się wtedy... W tym roku był wyjątkowo ciepły luty, dodajmy. Na szczęście dżdżysty. To pozwoliło, no ale to też pomogło tej wegetacji właściwie. Natomiast pytanie, kiedy taki wcześniejszy sezon może się skończyć, bo on może się skończyć bardzo szybko i nagle okaże się, że ogrody botaniczne i nasze rośliny cieszą nas i radują w lutym, marcu, kwietniu, ale już w lipcu mamy tylko i wyłącznie suchą, żółtą trawę. Bo ta wegetacja też się skończy dużo szybciej. Pan doktor Kojs tutaj kontynuuje to pytanie, dlaczego ta różnorodność biologiczna jest aż tak ważna? Znaczy, my bardzo często mówiąc o roślinach, mówimy o środowisku, które rośliny tworzą. I mówimy o pewnych procesach. I oczywiście każdy organizm, który bierze udział w takim dużym procesie adaptacji, on może być rozpatrywany jako proces, który podlega różnego rodzaju stresorom. Te stresory są biotyczne, czyli związane z życiem, które tą roślinę, o której mówimy, otacza, ale również abiotyczne. I rzeczywiście w momencie, kiedy ten stres, który może regulować, hamować albo przyspieszać pewne procesy, zaczyna osiągać swoje optimum bardzo wcześnie, no będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi procesami jak szybsza wegetacja. Ale tak na dobrą sprawę my mówimy o czymś, co w tej chwili szczególnie dotyka i dotyczy różnorodności biologicznej, mianowicie antropopresji, czyli oddziaływaniu człowieka na naturalne ekosystemy, które powodują dodatkowy stres, który tak naprawdę zagraża różnorodności biologicznej. I oczywiście te makroprocesy, takie jak zmiany klimatyczne, one są bardzo ważne i one są decydujące o na przykład zasięgach roślin, ale również nasze codzienne działanie dotyczące na przykład tego, że zabudowujemy coraz więcej terenów albo przeznaczamy je na uprawę roli. Z jednej strony możemy powiedzieć tak, no rolnictwo to przecież też jest zieleń, ale jednym z największych zagrożeń dla bioróżnorodności współcześnie jest rolnictwo. Niechętnie o tym mówimy, no bo coś jeść musimy. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bioróżnorodność to są różne, czy ochrona bioróżnorodności to są z naszej strony bardzo często różne działania, które nie wiążą się z aktywnością ogrodu botanicznego, ale naszą codziennymi zwyczajami. Na przykład jeżeli szanujemy jedzenie, pokarm, pożywienie, to oznacza, że wywieramy mniejszą presję na środowisko, na naturę. Mamy mniejsze zapotrzebowanie na produkty i dzięki temu możemy zwalniać obszary, które do tej pory są wykorzystywane rolniczo, pod właśnie ekosystemy naturalne, czy też siedliska naturalne. Albo nie zwiększamy presji na te siedliska. I my to w jakiś sposób jest pocieszające, że taki mały żuczek jak ja na przykład też może coś tutaj zrobić w sprawie tej bioróżnorodności. Tak. Myślę, że w tym sensie to my nie jesteśmy małymi żuczkami. My jesteśmy takim mrowiskiem, które rzeczywiście jest w stanie przetoczyć się przez przestrzeń i ją zmienić, i ją podporządkować, no zniszczyć, tak? I dlatego każdy z nas ma znaczenie w tym procesie. To jest dla nas chyba bardzo ważne, ale oczywiście to zmniejszanie presji, czyli takie, no trochę zwolnienie, spowolnienie, działanie z mniejszym konsumpcyjnym apetytem dla bioróżnorodności jest kluczowe. I my to widzimy na różnych jakby poziomach, ale generalnie rzecz biorąc tak, ogrody botaniczne zachęcają do tego, żebyśmy się w jakiś sposób zastanowili nad tym, co nas otacza, zachwycili tym, stwierdzili, okej, warto chronić, a potem zastanowili się, jakie są metody ochrony. I my już od dłuższego czasu wiemy, że ogrody botaniczne same nie ochronią różnorodności biologicznej. My musimy przekonać państwa, ludzi, którzy nas odwiedzają, do tego, że warto jest chronić i znajdować sposoby, każdy na swój sposób, tak? Znajdować te sposoby ochrony przede wszystkim tych naturalnych siedlisk. My też o ogrodach mówimy jako o sposobie odciążenia na przykład rezerwatów przyrody, parków narodowych, czy naturalnych w ogóle ekosystemów, bo przygotowujemy się do tego, żeby zrealizować pewne usługi ekologiczne dla mieszkańców miast, które nas otaczają. To też jest ważne, bo presja człowieka to nie jest tylko i wyłącznie konsumpcja, to jest też zwiększone zapotrzebowanie na usługi ekosystemowe. I ta nasza presja oznacza między innymi to, że masowo eksplorujemy lasy, masowo eksplorujemy obszary naturalne. Tak? I to jest jeden z takich powodów, dla których powinniśmy chyba te ogrody botaniczne po prostu odwiedzać i myśleć o nich jako o takich instytucjach, które nie tylko nas zachwycają, ale też dają jakby pewne narzędzia do tego, żeby chronić to, co nas otacza. I dają do myślenia, jak rozumiem. Niesamowicie zaskoczyło mnie to, że już w tym 1974 roku, czyli wtedy, kiedy ogród botaniczny powstał, rozumiem, tu też okoliczności były, zdaje się, takie, że po prostu ten dotychczasowy ogród tutaj przy Łazienkach nie mieścił się na swoim niedużym terenie. Początkowo ogród w Powsinie miał zajmować obszar 200 hektarów. W końcu to chyba nie jest aż tyle, ale to jest jest ciekawe, że już u początków tej instytucji ta idea właśnie różnorodności biologicznej leżała i też chcę dopytać właśnie w jaki sposób od tego 74 roku, gdybyśmy mogli jakoś nakreślić troszkę też tło historyczne, ogród w ogóle zajmuje się różnymi projektami, bo jak rozumiem, z jednej strony to są po prostu różnego rodzaju projekty badawcze, a z drugiej strony to jest też właśnie taka działalność edukacyjna, działalność promująca różnego rodzaju style życia chyba po prostu. Czy historia jak to historia jest długa i interesująca. Najpierw był właśnie pękający w szwach, a właściwie w tym wypadku pękający w płotach ogród botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. To on jest znacznie starszy, 300-letni ogród. Znamy który... go chociażby z kart lalki Bolesława Prusa. Przepiękny, prawda? Prowadzony świetnie przez naszego kolegę Marcina Zycha. I ten ogród no, był takim ogrodem miejskim. W Śródmieściu niezbyt duży, no też trzeba powiedzieć, z silną konkurencją, łazienkami, innymi terenami zielonymi miasta. I ogrodem saskim, bo to były trzy takie chyba najważniejsze w XIX wieku. I wtedy chociaż. Już właściwie przed wojną, na początku XX wieku, dwóch wybitnych botaników warszawskich, pan profesor Hryniewiecki, pan profesor Kobędza, no, dyskutowali, tak, rzucili pytanie do środowiska botaników i w ogóle biologów, gdzie powinien być jeszcze jeden ogród botaniczny, na początku niekoniecznie dla ludności, on miał być właśnie dla rozwoju nauk botanicznych. No i poszukiwano tego miejsca i no, uznano, że rzeczywiście tereny między Klarysewem a Powsinem będą najlepsze. One były za parkiem, za Kabatami, tak, za Lasem Kabackim. Były nie najgorzej skomunikowane, no i była przestrzeń do dyspozycji, bo to były wcześniej jakieś pola golfowe, zdaje się, przedwojenne i majątek Janówek, majątek Fangorów. Tak zaczęła się ta historia, przy czym na początku, i to odróżnia nasz ogród od innych, uznano, że najlepszą jednostką, która będzie tą ideę wdrażała, nie będzie wcale katedra botaniki, ani katedra leśnictwa, ani zakład, ani pracownia, tylko będzie pracownia genetyki ze Skierniewic, jednostki skierniewickiej Polskiej Akademii Nauk. Więc początkowo ten ogród właściwie rozpoczynał się od ochrony, czy od badań bioróżnorodności wśród świata roślin, w królestwie roślin, na poziomie molekularnym. Mhm. Dopiero potem dochodziły i nic kolejne... I nie wskazywało, że to będzie kultowe dla warszawiaków miejsce, bo dzisiaj tak jednak jest, że ogród w Powsinie no jest, myślę, ważnym takim miejscem spacerowym, ważnym miejscem, gdzie spędza się po prostu wolny czas. Tak, rekreacyjnym, wycieczkowym, tak. Później ta historia toczyła się już w miarę normalnie, czyli ta część molekularna była uzupełniana florystyką, mikropropagacją, biotechnologią, anatomią, którą mój kolega reprezentuje, ekologią roślinności, którą reprezentuję ja. No i dzisiaj mamy oprócz tych co najmniej 5-6 dyscyplin botanicznych, bardzo ważnych, z tą konserwatorską na czele, mamy również 5-6 kolekcji, czy zespołów kolekcji roślin, no bo jest i arboretum, i jest kolekcja roślin ozdobnych, i jest szklarnia, Zielony Raj. Są użytkowe, w tym lecznicze, jadalne, sady, jest flora Polski w końcu. Tak? Czyli jaki to jest w końcu obszar? Bo nie 200 hektarów. No i całe szczęście. Tu musimy się we dwójkę od razu przyznać, że my się cieszymy, że to jest tylko 40 hektarów, bo nie wyobrażamy sobie przy dzisiejszym finansowaniu, tempie życia, że mielibyśmy opanowywać 200 hektarów, choć trochę jesteśmy z kolei nieszczęśliwi, że te pozostałe wtedy grunty niewykorzystane nie trafiły do Lasu Kabackiego, tylko zostają zabudowywane. Deweloperzy oczywiście je wykupują, bo wiadomo, że grunty wokół ogrodów botanicznych, to też pokazuje na wartość ogrodu i na to, jak cenimy sobie takie zielone raje, te wyspy zieleni. Te grunty są oczywiście znacznie cenniejsze, droższe, zyskują na wartości. Więc ogród botaniczny dzisiaj to jest nowoczesna placówka, która sprzedaje informacje o tym, jak chronić bioróżnorodność, ale sprzedaje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Sprzedaje szczęście, radość i zdrowie. I to jest, okazuje się, też w centrum zainteresowania ludzi. Mówimy najczęściej o botanice, o królestwie roślin, że z tego raju wyszliśmy, prawda, że tam w tym lesie jakoś ewoluowaliśmy, wyszliśmy na sawanny. No my dalej tego potrzebujemy. My musimy iść do lasu, do zieleni tej wyspy. Potrzebujemy, szczególnie jeżeli żyjemy w dżungli miejskiej, betonu i no chciałem powiedzieć schronu za koftą, ale w tym tym wypadku chyba tylko i wyłącznie, no mówimy o rozgrzanej tak, miejskiej takiej kubaturze, gdzie jest metal, szkło i beton. Właśnie po Wsinie, czy w każdym innym miejscu, gdzie jest dużo zieleni, tam po prostu odpoczywamy, nawet nie interesując się roślinami. Ale oczywiście nasza rola jest taka, żeby zainteresować. Adres tego miejsca, gdzie idzie się po szczęście? Tak, bardzo piękny mamy adres. No właśnie. Po szczęście idzie się na Prawdziwka 2. Ulica Prawdziwka 2. Szanowni Państwo, to jest właśnie ten adres i zdaje się, że w 1974 roku również to była ulica Prawdziwka. Tak jest. Ona już wtedy funkcjonowała. Widziałem na Państwa stronie zresztą zdjęcia z tego czasu, kiedy to była jeszcze taka polna dróżka, można powiedzieć. Duże pola. Duże, łyse pola. Rzeczywiście to był majątek i tam uprawiano uprawy, zboża. Więc trwało to troszeczkę oczywiście. Dzisiaj jak przychodzimy do ogrodu, to Państwo możecie zobaczyć piękne, wielkie drzewa, takie 30-metrowe nawet. No wtedy oczywiście to było takie miejsce, gdzie wcześniej rosło zboże, a wtedy chwasty głównie. Między Borowika a Prawdziwka, stara willa Janówek, tam gdzie floralia, muzyczne koncerty chopinowskie się właśnie w tej chwili odbywają, a Klarysewem. Bardzo piękne miejsce, bardzo ładny zakątek w ogóle Warszawy, Ursynowa, ale też przy Konstancinie, przy Pruszkowie, z parkingami na 800 aut. To też warto podkreślić, że raczej nie ma kłopotu, żeby u nas się zatrzymać i po prostu wyjść do tego miejsca i trochę odsapnąć. Tak, no tu zapraszamy oczywiście osoby nie tylko z Warszawy, ale też z całej Polski i w ogóle zewsząd, żeby odwiedzały ogród botaniczny w Powsinie, ale też jest z nami pan dr Paweł Kojs, który współzakładał, jak przeczytałem, ogród botaniczny w Mikołowie, więc tam również zapraszamy i pewnie też wszystkich innych ogrodów botanicznych. Tak, tak. Ja myślę, że tutaj taka, pomimo, że spotykamy się z okazji jubileuszu naszego ogrodu powsińskiego, to trzeba powiedzieć, że w Polsce są 44 ogrody botaniczne. Niemal w każdym zakątku naszego kraju coś takiego znaleźć można, dlatego jeżeli Państwo jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszamy do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie. Na pewno coś fantastycznego znajdziecie. Wiele z tych ogrodów to są naprawdę miejsca zaczarowane, magiczne. Niektóre są znane bardzo dobrze, tak jak ogród botaniczny we Wrocławiu, w Lublinie, w Poznaniu, ale są również takie, o których mogliście Państwo nie słyszeć, a warto jest naprawdę zajrzeć i tutaj nasza taka organizacja Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów, ona może Państwa fantastycznie po tej naszej polskiej mapie ogrodów botanicznych poprowadzić i do tego też zachęcamy. W tym w Mikołowie właśnie. Oj tak, w Mikołowie również. Wiem, że powstaje w ogóle publikacja dotycząca właśnie takich ogrodów botanicznych, ale też ogrodów otwartych dla osób zwiedzających, bo to czasem są teraz też prywatne ogrody czy ogrody pokazowe. Tutaj nawet w audycji naszą gościnią była jakiś czas temu Katarzyna Bellingham, która właśnie taki ogród naturalny wzgorzałem jako ogród pokazowy tworzy cały czas. Na świecie jest około 3,5 tysiąca ogrodów botanicznych, tych oficjalnych, tak, licencjonowanych. Ile jest naprawdę, nie wiadomo. Część z nich to są ważne takie must be turystyczne obiekty na mapie turystycznej świata. Część z tych ogrodów, Singapur na przykład, prawda, stary ogród w Singapurze, ten pierwszy, to jest dziedzictwo kultury światowej. To są ONZ-owskie miejsca kulturowe, chronione konwencją, są nie tylko botanicznie interesujące, no właśnie ten w Singapurze chociażby niesamowite kolekcje storczykowatych, ale też ogród ekosystemowy tam, tropikalny i subtropikalny, takie miejsca, takie parcele, gdzie człowiek wchodząc czuje się naprawdę jakby był w prawdziwej dżungli. Ale oprócz tego niesamowite wydarzenia kulturowe. Tam są często teatry muzyczne, takie amfiteatry zielone, właściwie nasze floralia muzyczne. Też takie i to same. Wnętrze tak. Pomiędzy wielkimi dębami z dworkiem Fangorówka, z terasem, z fortepianem, to jest właśnie amfiteatr, zielony amfiteatr muzyczny. Jest takich miejsc mnóstwo. Leida, prześliczny ogród w mieście położony. No, Missouri Botanical Garden. Co kraj, to na pewno co najmniej jeden piękny, wspaniały, z tradycjami ogród botaniczny, który warto odwiedzić dla historycznej, przepięknej architektury, niesamowitych kolekcji roślinnych, zapoznania się z fascynującym światem roślin, projektami konserwatorskimi, no i też z ludźmi, z ogrodnikami. My też chcemy mieć interakcję z ludźmi. Bardzo często słuchamy, wsłuchujemy się w komentarze naszych gości. No jeden bardziej by chciał na zielono, drugi bardziej na czerwono, więc staramy się dopasować do oczekiwań społecznych w danym miejscu. Pewnie jedne osoby bardziej naturalny ogród by chciały, inne bardziej egzotyczny. Tutaj rzeczywiście jest wiele oczekiwań i wiele gustów na pewno w tych wszystkich oczekiwaniach. Zacząłem szukać jakiegoś elementu muzycznego, który pasowałby nam do tego jubileuszu i szukałem piosenek z tego czasu. Nie udało mi się znaleźć niczego z 74 roku, ale zobaczyłem, że wersja piosenki Gdzie są kwiaty z tamtych lat w wykonaniu Sławy Przybylskiej powstała w roku 1972 i tak sobie zacząłem rozmyślać, że w momencie, kiedy powstawał ogród botaniczny w Powsinie, być może nawet w Trójce tutaj, ta piosenka gdzieś na antenie mogła bywać. Posłuchajmy Sławy Przybylskiej. Gdzie są kwiaty z tamtych lat, jasne kwiaty? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, każda z dziewcząt wzięła kwiat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty? Gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Królestwo roślin. No właśnie, czas zatarł ślad, a my dziś rozmawiamy o okolicznościach rocznicowych, jubileuszowych. Gośćmi naszej audycji są profesor Arkadiusz Nowak i dr Paweł Kojs. I tu znowu biorę głębszy oddech. Dyrektorzy Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. I właśnie o tym ogrodzie i jego historii rozmawiamy dziś w Królestwie Roślin, bo okazja jest bardzo, ale to bardzo szczególna. Półwiecze działalności tej instytucji. Gdybyśmy mogli właśnie opowiedzieć troszkę o tych wydarzeniach, które Państwo dla nas przygotowali w ramach tego jubileuszu. Pokazy filmów, koncerty, wystawy, spacery. Czy jest coś takiego, co Panowie tutaj jakoś w sposób szczególny chcieliby polecić? Taki spacer, na który Państwa oczywiście zapraszamy. Warto się wybrać, może nawet nie w najbliższym czasie, choć teraz też zapraszamy, ale właściwie można przez całe wakacje do nas przyjść, ponieważ będzie nam towarzyszyła cały czas wystawa profesora Leszka Szurkowskiego, Teatrum Botanicum. Ona jest... Ja od razu strzygę tutaj uszami, bo niektórzy z Państwa może wiedzą, niektórzy mniej, na co dzień zajmuję się zawodowo teatrem. Więc oczywiście jak słyszę słowo teatrum, to od razu gdzieś tam mój ten zmysł teatralny zaczyna działać. Za chwilkę opowiemy o wystawie, ale może w ogóle właśnie o tym pojęciu samym też opowiedzmy, co to takiego jest to Teatrum Botanicum. Myślę, że dużo bliższa Państwu będzie taka nazwa Teatrum Anatomicum, prawda? Także to był taki rodzaj przedstawienia, w którym możemy zajrzeć w głąb pewnej tajemnicy, pewnego tabu, spróbować dojrzeć czegoś, czego na co dzień nie widzimy. Nie mamy okazji się z pewnym takim misterium zetknąć. Tutaj pan profesor Szurkowski, stosując makrofotografię, zaprasza nas do bardzo dziwnego, bardzo sensualnego świata roślin i myślę, że jeżeli Państwo skorzystacie z naszego zaproszenia, to będziecie mieli okazję zetknąć się z obrazem, który jest nienazwany. I to nienazwanie tego obrazu jest w tym też magiczne, ponieważ jesteśmy w stanie wyobraźnię uruchomić w sposób absolutnie nieskrępowany. Nieskrępowany nazwą, przypisaniem. To dla botanika jest dosyć trudne wyzwanie, ponieważ my wchodząc w jakąś przestrzeń przyrodniczą, poszukujemy w naszych głowach nazw, desygnatów, tego, co spostrzegamy, widzimy. No i znam takie sytuacje, w których botanik całkiem dobry, ale obeznany z roślinnością na przykład europejską, trafia do dżungli, no i jest kompletnie zagubiony, ponieważ świat, który przed nim się otwiera, jest światem nienazwanym. Jest światem, który jest czymś, co z jednej strony jest ogromnym wyzwaniem, ale ponieważ jest nieuporządkowany i nienazwany, jest zbyt chaotyczny, żeby objąć go tymi naszymi kategoriami, które są dla nas konieczne, niezbędne. No ja jestem wolny od tego troszeczkę, bo jestem anatomem, w związku z tym ja tak naprawdę... Ale tutaj chcę dodać, że z jednej strony chyba jest strach, a z drugiej strony domyślam się, że to może być niesamowita też pożywka dla wyobraźni. Ja od razu mi się przypomina historia Aleksandra Humboldta chociażby, dla którego ta wyprawa w Andy, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, była jakimś ogromnym przełomem i zawodowym, i życiowym. Prawda? Ale dodajmy tutaj, że nie każdy jest Aleksandrem Humboldtem. No i właśnie do tego chciałem nawiązać, bo można to odwrócić. Dla ludzi, którzy muszą w swoim zawodowym życiu na co dzień wszystko nazywać, wszystko porządkować, niech przyjdą do nas się zgubić w tych szczegółach, niech wejdą do teatrum i w tej magii się rozpuszczą, rozpłyną, niech nie wiedzą, nawet nie chcą wiedzieć, co tam jest, ale niech popatrzą, ile tam jest szczegółów, ile odcieni, ile barw, kształtów. To my, botanicy, uwielbiamy od razu je ponazywać bardzo trudnymi łacińskimi nazwami, a przecież to nie o to chodzi. Ta wystawa jest dla każdego, dla tego, który chce dokładnie policzyć, ile jest elementów i je ponazywać, ale też dla tego, który po prostu je odczyta jako coś nieprawdopodobnie pięknego, tajemniczego, zagadkowego, w którym się można zanurzyć. To jest 40 pięknych tablic z detalami roślin, które naprawdę są zagadkowe. I magiczne rzeczywiście, magiczne. Bo widziałem niektóre z nich. Liść każdy rozpozna. Kwiat w całości pokazany też. Kwiatostan też. Całość rośliny, no też mniej więcej kojarzymy. Tu drzewo, tu krzak, tu roślina zielna. To, co jest na tych obrazach, jest zupełnie inne i pokazuje rośliny w takim elemencie, gdzie naprawdę trzeba się mocno podrapać po głowie, żeby się w ogóle zorientować, gdzie jesteśmy. No i ta nazwa teatrum, czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, ogród botaniczny jest sceną różnych wydarzeń. Jest sceną oczywiście uprawy roślin, różnych użytkowych, ozdobnych i tak dalej. Natomiast jest też sceną dla wydarzeń kulturowych i jest też miejscem sanatoryjnym. Takim uzdrawiającym, takim przyrodoleczniczym właśnie. Bardzo mi się spodobało to, jak pan powiedział, że tam się idzie po szczęście. Tak jest. My, co prawda, chodzimy tam też do pracy, ale wielu naszych znajomych nam okrutnie zazdrości, że właśnie mieszkamy, no bo pracujemy prawie bez ustanku, więc mieszkamy w ogrodzie. Tutaj dodam, też dygresja, przepraszam za to. Słuchałem jakiegoś wywiadu z profesorem Łuczajem, i on na jakieś badania się powoływał, z których wynikało, że podobno jesteście jako botanicy jedną z najdłużej żyjących grup zawodowych. Nie wiem, czy panowie o tym wiecie. Tego nie wiedziałem. Akurat mamy zupełnie inne pomysły na to, bo się czujemy troszeczkę zmęczeni, dlatego że no, co innego oczywiście bycie botanikiem, takim botanikiem po prostu, czyli tym kaloszowcem, który chodzi w teren, który zbiera dane. No częściowo jeszcze próbujemy to robić, ale niestety jako dyrektorzy coraz częściej podbijamy, stemplujemy, czytamy, sprawdzamy, kontrolujemy i to wszystko no, na nasz stan zdrowia raczej wpływa moim zdaniem negatywnie, no bo jednak jesteśmy osobami o pewnym typie osobowościowym, wrażliwości, no zupełnie innej. A proszę właśnie, bo użył pan tego sformułowania kaloszowiec. O co chodzi z tymi kaloszowcami i fartuchowcami? Tak, to jest podstawowy, klasyczny podział botaników. Są kaloszowcy, czyli ci botanicy, tak zwani środowiskowi. Klasyczny, zabrzmiało jakby co najmniej od czasów Linneusza. Tak sobie to wyobrażam. I oni idą w teren, zbierając tam dane, to jestem ja właśnie, tak, czyli jeżdżę w Pamir, zbieram rośliny, zbieram okazy zielnikowe, notuję z terenu bezpośrednio, czyli moim warsztatem właściwie jest otwarta przestrzeń, środowisko przyrodnicze, w którym mam czasami tylko zwykłą kartkę i ołówek, no GPS, nowocześniejszych narzędzi, ale to są wszystko bardzo klasyczne metody, ponieważ bardzo często na naszych nogach są albo no, ciężkie buty, takie mocne terenowe, ale też bardzo często zwykłe kalosze, bo jest mokro, tak jak dzisiaj, i dlatego kaloszowcy. Fartuchowcy z kolei to jest ta grupa, która raczej siedzi w laboratorium. Oni mają białe fartuchy i wyglądają jak służba opieki medycznej i no, zajmują się raczej laboratoryjnymi eksperymentami. W fartuchach, w różnych warunkach bardzo ściśle określonych. No i rozumiem, wewnętrzach. Musi być sterylnie pewnie, prawda? Bardzo często tak, ale niekoniecznie. Natomiast te procesy, które się dzieją pod ich nadzorem, to są procesy instrumentalne. One są wymagają oprzyrządowania. To na przykład w Powsinie jest krioprezerwacja, przygotowywanie dla zamrażania. Tutaj kolega Paweł, anatomia, robienie przekrojów na... Czyli rozumiem, że mamy tutaj dzisiaj w studiu taki komplet. Tak, tak. Myślę, że my się bardzo dobrze zgadzamy, bo w ogóle sobie nie wchodzimy w drogę. Czasem Arkadiusz mi podsyła jakąś rzecz, którą parę mam. Parę kaloszy na przykład. Parę kaloszy, tak, tak, ale, no, ale czasem to jest po prostu łodyga jakaś, którą muszę pokroić i zobaczyć, co jest w środku. Ale tak na poważnie mówiąc, myślę, że tak wracając do ogrodu botanicznego, ogród stał się w tej chwili taką ostoją botaniki klasycznej. My rzadko o tym mamy okazję powiedzieć, ale chyba taka nauka, czy ten mainstream, ten główny nurt nauki, on jest skoncentrowany rzeczywiście wokół genetyki, biologii molekularnej, statystyki z tym związanej. Natomiast my rzeczywiście troszeczkę w innym rytmie funkcjonujemy i no może powiedzenie, że jesteśmy epigonami tej klasycznej botaniki, to może za dużo, ale tak, staramy się jednak mimo wszystko kultywować pewne metody, sposób patrzenia na przyrodę, na świat, na obiekty, które analizujemy, korzystając jednak z takich dosyć klasycznych metod. Macie jeszcze w ogóle taką przestrzeń w sobie, też po tylu latach, rozumiem, rozwoju zawodowego, pracy po prostu w tej przestrzeni, że wychodzicie do tego ogrodu i właśnie sprawia wam radość to, że kwitną magnolie, powiedzmy, w tym roku wyjątkowo To nas trzyma, to nas trzyma przy życiu. To jest bardzo, bardzo ważny element w ogóle naszego chyba funkcjonowania. To a propos jeszcze kaloszowców, musimy też dodać, że na 50-lecie ogrodu botanicznego w Powsinie troszkę niechcący otrzymaliśmy w prezencie stację agroekologiczną w Kosewie między Mikołajkami a Brągowem i tam taka scena z naszego życia, akurat wtedy we dwójkę w kaloszach, na traktorze jeździliśmy karmić jelenie. I tak się zdarza botanikowi, że ten teren przychodzi zupełnie znienacka z bardzo zaskakującej strony. My rzeczywiście, przynajmniej ekolodzy, tak, jesteśmy przygotowani na warunki terenowe, na trudności związane z eksplorowaniem środowiska i one się niczym nie różnią od tych czasów, które wspomniał pan redaktor, czasów Humboldta, Aleksandra von Humboldta, który eksplorował Andy, Ekwadoru, Peru i tak dalej. No, słynna góra Chimborazo to były właśnie pierwsze badania geobotaniczne, no, opublikowane później z tymi pięknymi wykresami, szkicami na świecie. I my jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa, ale od samego początku tak naprawdę to nasze zainteresowanie botaników, niezależnie od tego, czy fartuchowców, czy kaloszowców, zawsze w moim przekonaniu wynikało nie z takiej potrzeby, żeby 2 plus 2 było 4, tylko z zachwytu nad pięknem, czy całej rośliny, czy całego ekosystemu. Wykład w niedzielę będę miał o lasach rododendronowych. Jak widzę swoje własne zdjęcia lasów rododendronowych, proszę sobie wyobrazić Himalaje, wielkie góry, gdzieś z tyłu te lodowce, Everest, Amadablam, ale pierwszy plan to są krwisto-czerwone góry. Drzewa w wysokości 30-40 metrów. No jak się tym nie zachwycić, tak? To nawet jak się ma 53 lata, człowiek tam chce wracać i badać to, klasyfikować, opisywać, szukać nowych gatunków. Więc w tym wypadku, niezależnie od tego, czy fartuchowcy, czy kaloszowcy, jednak to piękno nawet, no nie wiem, komórki, tak? Cytoplazmy, jakiegoś detalu anatomicznego, wyciągniętego, czy to przez artystę pana Szurkowskiego, czy przez po prostu anatoma drewna, zachwyca nas najpierw, a potem dopiero idzie w konsekwencji naszego myślenia, no pytanie jedno, drugie, trzecie, a dlaczego tak? I co, i te łacińskie nazwy wtedy zaczynają w mózgu gdzieś od razu przeskakiwać? No czy, to czy tak? Nie, nie, troszkę nie, nie. U mnie nie, pewnie u Arka bardziej. Natomiast ja rzeczywiście zachwycam się złożonością i procesami, które nas otaczają, ale z drugiej strony właśnie w momencie, kiedy patrzę się na drzewo, które muszę pokroić od czasu do czasu, to myślę, że właśnie to jak rozpoznajemy, czy poznajemy naturę na przykład procesu wzrostu tego drzewa, to jest coś, co... Jakie to jest uczucie, tak kroić roślinę? Skalpelem, jak rozumiem. To jest martwy kawałek rośliny. To... No nie, no czasem musimy pobierać skanki przeżyciowo. Ale to znaczy, ja kiedyś muszę powiedzieć, że taka refleksja dotycząca czułości i tego naszego takiego troszeczkę, no nie wiem, czy nieczułości, ale to jest na zasadzie takiej troszeczkę antytezy, tak, że my fartuchowcy jednak bardzo uprzedmiatawiamy obiekt naszych działań i patrzymy się na to w sposób taki bardzo analityczny. Nieco bardziej holistycznie na to patrzą chyba kaloszowcy i tutaj ta różnica chyba jest dosyć zasadnicza. Natomiast to nie znaczy, że my się nie potrafimy zachwycić procesem, który odkrywamy i jego zrozumienie jest w pewnym sensie też takie mistyczne. To znaczy w momencie, kiedy zaczynamy dostrzegać złożoność, łączymy różnego rodzaju procesy, które do tej pory nie były ze sobą powiązane, połączone, były obserwowane, były paralelne, były obserwowane jako w pewnym sensie coś, co jest stwierdzonym faktem, ale nie było jakby sposobu na to, żeby połączyć je przyczynowo-skutkowo, a my tworzymy sieci relacji, sieci i te złożone sieci zaczynają działać, pracować. To jest fantastyczne. Żeby było jasne, mamy też część wspólną. To nie jest tak, że my tylko zachwycamy się tym, że samochód jest piękny, a koledzy, że samochód pięknie jedzie. Jest część wspólna. Ja pamiętam taką dyskusję z botanikami, właśnie kaloszowcami, dlaczego na siedliskach alkalicznych, zasadowych, wapiennych jest takie wielkie bogactwo gatunków, a na siedliskach kwaśnych znacznie mniejsze. Dla osoby, która tylko obrazkami pracuje, to jest niewytłumaczalne, tak? No bo tej przestrzeni dla tych kwaśnych w Polsce akurat jest o wiele więcej, więc tu powinno być więcej gatunków, no bo jest wyspa większa. A tutaj takie małe obszary, wychodnie skalne, gdzieś tam na południu, na wyżynie, a takie niesamowite bogactwo. I myśleliśmy, że to może w glebie jakaś specjalne tam, nie wiem, jakaś jonowa pompa, coś się dzieje, że to przyswajalność jest większa na tych glebach alkalicznych, na rędzinach, rankerach. Okazało się, że dopiero kiedy pomyślimy procesem i uzmysłowimy sobie, co się działo kilkanaście tysięcy lat, no, czyli był lód, potem lód schodził i gdzie były ostoje w pleistocenie, gdzie były refugia bogactwa roślin w Europie, no oczywiście w obszarze mediterańskim. A teraz sobie przypomnimy, jak na wakacje jeździmy na plaże Chorwacji, Włoch czy Hiszpanii, czy tam są skały kwaśne czy zasadowe. No oczywiście, że są zasadowe, są wapienne. Okazało się, że lodowiec jak doszedł do naszych gór na południu, a nie doszedł do Śródziemnomorza, tam właśnie zostało mnóstwo gatunków, które mogły natychmiast ekspandować po zejściu lodowca na północ i szybciutko zasiedliły w bardzo bogatej grupie nasze wychodnie i tak, skał wapiennych. I tak zostały i do dzisiaj to są właśnie takie miejsca o wyjątkowo bogatej florze. No a naokoło no nie było skąd przyjść tej kwaśnej florze, no z Rosji ewentualnie, ale tam ubogo było, tam też był lodowiec, tu się niewiele zadziało. Więc my też czasami myślimy trochę procesowo, no chociaż specjaliści myślą prawie, że wyłącznie właśnie, że co się będzie działo za chwilę. Fartuchowców. Tak. A co najbardziej przyciąga publiczność taką nie zajmującą się na co dzień botaniką, jakoś nieszczególnie powiedziałbym wkręconą w ten temat, w te wszystkie łacińskie nazwy gatunków. Jak z waszych obserwacji to wygląda? Jakiego rodzaju podniety są właśnie potrzebne publiczności, żeby przychodziła do ogrodu botanicznego? Znaczy myślę, że odbieramy świat oczami. Oczywiście inne zmysły też są niezmiernie ważne, ale one chyba zaczynają pracować nieco w tle i widzimy doskonale, że w momencie, kiedy ogród pięknieje, rozkwita, kiedy pojawiają się magnolie, to nagle nie setki, a tysiące osób nas odwiedza i rzeczywiście ogród botaniczny w Powsinie jest pod tym względem wyjątkowy. To jest prawie 300 potężnych krzewów magnolii, które no, w różnych momentach, ale jednak rozkwitają i jesteśmy w stanie uchwycić taki moment, w którym niemalże wszystkie kwitną. I ten subtelny zapach magnolii wtedy zaczyna być nie tylko wyczuwalny, ale on staje się taką prowadzącą nas po kolekcji nutą przewodnią. I to jest dla nas chyba coś, co powoduje, że ulegamy wszyscy tej magii. To dla nas chyba nie ma większego szczęścia, jak trafiamy z odpowiednią pogodą w to, znaczy, czy pogoda trafia na ten moment, nie mamy przymrozków. Tak było w tym roku. Właśnie tak, że myśmy zdążyli, czy magnolie zdążyły wykwitnąć przed przymrozkami. Tak, to jakby dziękuję, że pan Paweł Koi zwrócił uwagę na zapach. To jest coś, czego niestety tutaj radio jakoś pewnie nie pozwala nam oddać. Media nie pozwalają nam oddać, ale no to jest jednak też zasadniczy element kontaktu z przyrodą. Generalnie wydaje mi się, że ogrody botaniczne działają też takimi utrwalonymi w naszej świadomości hasłami czy wydarzeniami sezonowymi, prawda? Mm-hmm. Wiemy, że jak przychodzi pierwiośnie albo wiosna, to wiemy, że będzie dużo ludzi, bo wiedzą, że wiosna wybucha, no to gdzie? No to do ogrodu botanicznego. Także ekstremalne rzeczy typu konkurs na największą dynię na jesień, prawda? No wielka dynia jest. No to jedźmy, zobaczmy tą ogromną, największą w Polsce dynię. Oczywiście wydarzenia muzyczne, floralia muzyczne przyciągają swoją taką stabilną, wierną i liczną publiczność. Ten ostatni koncert dwóch panów z Korei, młodych chłopaków, 14 bodajże i 22 lata, nie dość, że arcymistrzowie szachowi, no to jeszcze jak dosiedli się do instrumentu, no to był naprawdę koncert wszechczasów, moim zdaniem. Więc tego typu wydarzenia ściągają ludzi, dlatego właśnie 7 czerwca z okazji 50-lecia będzie zespół, nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę, Dikanda, zapraszamy gości na zespół, to będzie muzyka fantastyczna, muzyka persko-bałkańska, czy bałkańsko-perska ze specyficznym językiem, rytmiczna, bardzo interesująca i moim zdaniem pasująca do Ogrodu Botanicznego. Zapraszamy do odwiedzania Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Moimi i Państwa gośćmi byli dyrektorzy tego ogrodu, profesor Arkadiusz Nowak. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. I doktor Paweł Kojs, również dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja oczywiście niezmiennie, niezłomnie, nieprzerwanie zachęcam do zajmowania się roślinami, do zwracania na nie uwagi, do obserwowania i uczenia się ich świata. Bo to jest świat jednak zupełnie inny niż świat ludzki, ale świat bardzo fascynujący. I to dzięki tym wspaniałym organizmom życie na naszej planecie jest w ogóle możliwe. Zapraszam również do odwiedzania konta na Instagramie. Królestwo podkreślnik roślin podkreślnik PS. I to konto stało się właśnie taką przestrzenią bardzo ciekawej wymiany, więc mam nadzieję, że będę tę wymianę mógł z Państwem jakoś kontynuować. Włączcie zielone myślenie i do usłyszenia za 2 tygodnie. Królestwo roślin.